Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 2 lutego, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Na południu w porywach może mieć do 80 km na godzinę. W Tatrach z kolei lawinowa trójka, jakiekolwiek piesze wycieczki są odradzane. Poza tym w serwisie Trójki seksafera z posłem i polityczne komentarze. Uwaga na silny wiatr. Szczególnie mocno powieje w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim oraz podkarpackim. W południowych częściach tych województw możemy spodziewać się dzisiaj silnego wiatru, nawet w porywach do 80 km na godzinę. W powiecie bielskim tam ostrzeżenie obowiązuje trochę wyższe, drugiego stopnia i może wiać wiatr nawet silniejszy. Dlatego przypominamy o takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przy silnym wietrze warto pamiętać o tym, żeby nie parkować samochodów pod drzewami, bo wiadomo, konar może samochód uszkodzić. Żeby zebrać z balkonów, jeżeli gdzieś jeszcze mamy, z podwórek, wszelkiego rodzaju przedmioty, które porwane przez wiatr też mogą wyrządzić szkodę. To Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W temacie pogody uważać powinni turyści wypoczywający w Tatrach. Tam lawinowa trójka w 5-stopniowej skali. Nieczynna jest kolejka na Kasprowy Wierch oraz trasy narciarskie, a także wyskoki. Ratownicy TOPR-u odradzają górskie wycieczki. Według prognoz tak będzie też jutro. Gdzie szczególnie trzeba uważać, o tym w relacji Bartłomieja Grzankowskiego. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, nieczynne są trasy narciarskie i nartostrady w Dolinie Goryczkowej i Gąsienicowej. Z powodu silnie wiejącego wiatru na szlaki mogą spadać gałęzie i drzewa. Najgorsze warunki są w wyższych partiach gór, gdzie został ogłoszony trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Do tego niski pułap chmur ogranicza widoczność. W dolinach szlaki są przetarte, ale miejscami jest bardzo ślisko. Lawinowa trójka została też ogłoszona na Babiej Górze. Wiatr w porywach wieje tam z prędkością nawet 100 km na godzinę. Zarówno na Babiej Górze, jak i w Tatrach podobne warunki są prognozowane na jutro. Nieznacznie zmaleje tylko wiatr. Bartłomiej Grzankowski, Radio Kraków. A trudne warunki do podróżowania są również w Pieninach. Trzeba uważać w wąwozie Homolo oraz przy wejściu do wąwozu Szopczańskiego. W serwisie Trójki teraz polityczne komentarze po seksaferze z posłem Niesiołowskim. Przypomnijmy, według prokuratury poseł PSL Unii Europejskich Demokratów miał w latach 2013-15 przyjmować od 3 biznesmenów korzyści osobiste w postaci usług seksualnych w zamian za pomocę w załatwieniu kontraktów ze spółkami Skarbu Państwa. Poseł Nowoczesnej Sławomir Potapowicz w Polskim Radiu mówił, że trudno mu wierzyć w stawiane Niesiołowskiemu zarzuty. Dlatego, że Stefan Niesiołowski to jest człowiek, który przecież spędził 3 lata w więzieniu, między innymi za próbę podpalenia pomnika Lenina w Poroninie. W związku z tym jest dla mnie pewną ikoną i symbolem walki o wolną i demokratyczną Polskę. Zadziwiająca sytuacja. Znaczy, rozumiem, że Centralne Biuro Antykorupcyjne już od jakiegoś czasu miało te dokumenty, bo zdaje się, że sprawa, przynajmniej z doniesień medialnych, wynika, że była znana w 2015 roku i nagle ni stąd, ni zowąd się pokazuje w tak gorącym okresie. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin z PiS odpowiadał, że długi okres badania sprawy wynika z chęci zebrania jak najdokładniejszych dowodów. Właśnie dlatego, żeby uniknąć tego typu stwierdzeń, że to jest jakaś sprawa, która jest polityczna, jakiś atak na Stefana Niesiołowskiego, potrzebny był rzeczywiście długi okres, tak? Długi okres, który nie może dziwić zbierania dowodów, bo trzeba było rzeczywiście przesłuchać wszystkie osoby, które w tej sprawie miały cokolwiek do powiedzenia, tak żeby ten materiał był rzeczywiście bardzo mocny, żeby tutaj nie było żadnej wątpliwości, że to jest jakieś działanie na podstawie tylko pogłosek. A w Sejmie jest wniosek prokuratury o pozbawienie posła immunitetu. Jak już mówiliśmy w serwisie Trójki, dzisiaj sąd na 3 miesiące aresztował 2 biznesmenów. Wcześniej prokuratura postawiła im zarzut dotyczący udzielenia posłowi co najmniej 30-krotnie korzyści osobistej. Niemcy wzywają świat do międzynarodowej inicjatywy rozbrojeniowej. Tak w wywiadzie prasowym mówi szef MSZ Heiko Maas. To po zapowiedzi wycofania się USA z traktatu rozbrojeniowego INF. Berlin jest zaniepokojony możliwością powrotu zimnej wojny. Heiko Maas wyraził opinię, że po zapowiedzi USA o wycofaniu się z INF konieczna jest nowa międzynarodowa inicjatywa rozbrojeniowa. Kwestia rozbrojenia musi powrócić do międzynarodowej agendy, powiedział Maas i dodał, że dotyczy to nie tylko USA, Rosji, ale także takich krajów jak Chiny. Poinformował, że Niemcy planują w Berlinie zorganizowanie w marcu międzynarodowej konferencji poświęconej rozbrojeniu. Na wczorajszej konferencji prasowej kanclerz Angela Merkel powiedziała, że nadal trzeba rozmawiać z Rosją. Dla nas jest jasne, że Rosja złamała traktat, dlatego należy z Rosją rozmawiać. My z niemieckiej strony, niemieckie MSZ oraz ja osobiście zrobimy wszystko, aby w ciągu 6 miesięcy umożliwić rozmowy na ten temat. Powiedziała Merkel. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Sport i Krzysztof Łoniewski. Skoki na początek i konkurs lotów w Oberstdorfie. Po pierwszej serii prowadzi Japończyk Ryoyo Kobayashi. Drugi jest Piotr Żyła, 10 Kamil Stoch, 21 Jakub Wolny, 25 Dawid Kubacki. Nadal o sportach zimowych. Kamila Żuk zdobyła srebrny medal w biatlonowych Mistrzostwach Świata Juniorów. Byłoby złoto, gdyby nie dwa pudła na strzelnicy. Polka przegrała tylko z Ukrainką Jekateriną Bech. Doprecyzujmy, że to był sprint na 7,5 kilometra. W alpejskim Pucharze Świata w Mariborze slalom, co nikogo nie dziwi, wygrała Snow Queen, czyli Amerykanka Michaela Schifrin. Drugie miejsce zajęła Szwedka Anna Sven Larsson, trzecia była Szwajcarka Wendy Holdener. Schifrin cieszyła się z 56. pucharowej wygranej w karierze. W sprawach tenisowych trzymaliśmy kciuki za Magdę Linet. Dobrze grało jej się na turnieju WTA w Hua Hin w Tajlandii. Niestety w półfinale już nie dała rady 18-letniej Ukraińce Dajanie Jastremskiej. Przegrała 4-6 i 3-6. Poziemnym tenis stołowy Li Xian odpadła w pierwszej rundzie prestiżowego turnieju Top 16 w Montreux. Chinka z polskim paszportem przegrała z Niemką Patricią Solią 3-4. Szwajcarię zamieniamy na Miami. To u wybrzeży Atlantyku kończy się żeglarski Puchar Świata i przed ostatnim wyścigiem na pozycję lidera w windsurfingowej klasie RSX awansował Paweł Tarnowski. Mamy dla Was dobre wieści. Plan wykonany, weszliśmy do finału, także bardzo się cieszymy. Jutro ścigamy się w wyścigu medalowym. Jest to wyścig dla najlepszej dziesiątki, w którym punkty liczone są podwójnie, także sporo może to zmienić w klasyfikacji generalnej, tym bardziej, że wszystko punktowo wygląda tam bardzo ciasno. Mówił Tarnowski. Na piąte miejsce z pierwszego spadł Radosław Furmański. U pań pozycję liderki straciła Zofia Klepacka. Teraz jest czwarta, tak jak Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar w klasie 470. Jeszcze piłka w Bundeslidze. Trwa ciekawe spotkanie w Leverkusen. Bayer gra z Bayernem i przegrywa 1-2. Robert Lewandowski przegrywa Bayern Monachium 1-2. Robert Lewandowski biega po boisku od pierwszego gwizdka sędziego. Strzelił nawet gola, odebranego mu po analizie wideo. Polak był na pozycji spalonej. Lider tabeli Borussia Dortmund z Łukaszem Piszczkiem w składzie remisuje po 1 we Frankfurcie z Eintrachtem i słyszymy się na Sportowo za 2 godziny. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Wieczorem możliwe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południu, jak już mówiliśmy w serwisie Trójki, pojawi się porywisty wiatr. W nocy na termometrach od 0 do 5 stopni. Jutro od 2 na zachodzie do 8 w centrum i 11 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Ścigam się, żeby wygrywać. Lewy, ciąć po lodzie. Interesuje mnie tylko zwycięstwo. Prawy, za pryzmą śniegu. Dlatego muszę mieć pewność, że zawsze mogę polegać na moim samochodzie. Prosta, po zmrożonym śniegu. W zimowych warunkach jeżdżę tylko na paliwie Verva Diesel. Pełna moc i niezawodna praca silnika. I prosto do mety. Verva Diesel. Mistrzowski start w zimowych warunkach tylko na stacjach Orlen. Polecam. Kuba Przygoński. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Weekend niskich cen już w czwartek? Tak, w Carrefour Weekend zaczynamy w czwartek jeszcze niższymi cenami. Do soboty migdały 3,79 za 100 gramów, a różne rodzaje cukierków Wawel 6,89 za opakowanie.

Just for now, we'll go living separate lives. Ah, ah, ah, separate lives. Pamiętam, na początku grudnia mówiłem Państwu, że będzie taki kącik. Chwila, będziemy sobie przypominać, ale to już będzie kącik w nowym 2019 roku. No i voilà. Później z Markiem Niedźwieckim spieraliśmy się bardzo twórczo, jaki ma być tytuł, inaczej jaka ma być nazwa tego kącika, czy na przykład Feelings. Ostatnio wpadłem na coś takiego, na przykład Chwila Collinsa, ale nie, to już było wcześniej zarezerwowane, bo wymyśliliśmy, że I feel good. No i dzisiaj w kąciku I feel good. Piosenka, którą wykonał z Marilyn Martin w 1985 roku z filmu White Nights, czyli Białe Noce, Separate Lives. 16 minut po godzinie 17. Goście będą za mniej więcej 10 minut, czyli Lion Shepherd, czyli nowa ich piosenka. Będzie w drugiej godzinie po 18 sesja zespołu Balthazar. Będą też inne nowości, będą odwołania do chlubnej przeszłości rock'n'rollowej. Phil raz jeszcze w kąciku I Feel Good. I Feel Good. And we wait and we wonder. Tak, jeżeli można powiedzieć, że artysta się w pełni na jakiejś płycie wypowiedział, no to to jest jedna z takich płyt, bo on tu zagrał na wszystkich instrumentach, no i oczywiście zaśpiewał. 93 rok, Both Sides, Phil Collins i We Wait and We Wonder. W kąciku I feel good. No i tak sobie będziemy do jego koncertu w Polsce co jakiś czas przypominali tę muzykę, bo chyba jednak daje radę po latach. Tak mi się wydaje. 24 minuty po 17. Nowości. 2019 rok. To się dopiero ukaże, ale już mamy dwa single. Perfect Sun. Raz, że to jest nasz niezbywalny dziennikarski obowiązek, żeby o takich rzeczach mówić wszem i wobec, a dwa, że to się naprawdę zapowiada świetnie. Zespół, to chyba tak trzeba powiedzieć, zespół, mimo że całość materiału, jeśli chodzi o autorstwo, należy do Tobiasza Bilińskiego. Wcześniej można było go kojarzyć chociażby z projektu Colder, teraz to się nazywa Perfect Son. I płyta ukazuje się w słynnej wytwórni, legendarnej wytwórni Sub Pop, czyli nasi w wielkim świecie, i bardzo dobrze. Album jest zatytułowany Cast, na razie jeszcze tylko możemy Państwu prezentować single, czyli It's for Life i właśnie ten, czyli Last. No ale już teraz materiału gratuluję. Myślę, że z Tobiaszem i z muzykami będziemy o tym jeszcze rozmawiać nie raz i nie cztery na naszej antenie. Przed gośćmi jeszcze coś, co już znamy od tak naprawdę października 2018 roku, a teraz ukazało się na nowej płycie długogrającej artystki Sharon Van Etten. Remind Me Tomorrow, tak jest zatytułowana. Comeback Kid, to jest ten utwór. Sharon Van Etten, Remind Me Tomorrow i z tej płyty Come Back Kid. Myśliwiecka 357, czyli najlepszy adres radiowy na świecie. Zapraszam Państwa na profile facebookowe mój i tej właśnie audycji, bo tam można podpisywać wirtualne listy obecności. Jak zawsze zresztą w każdą sobotę i zresztą w każdy piątek późnym wieczorem w Trójce takie listy są wystawione i do Państwa dyspozycji. Za 28 minut jest godzina 18, to teraz tak, od mojej lewej strony Mateusz Owczarek, witam. Dzień dobry. Maciek Gołyźniak, witam. Cześć, dzień dobry. Kamil Hajdar, witaj. Dzień dobry, witam. Czyli Lion Shepherd. Okazuje się, że to radiowe spotkanie jest ciągiem dalszym spotkania w sklepie. Jak się dwóch facetów spotka w sklepie, to mogą się dogadać w sprawie premiery utworu i płyty. Tak było. Ha. No, dzieło pięknych przypadków. Dokładnie, ale podobno w muzyce nie ma nic przypadkowego. Zanim będziemy rozmawiać o nowej płycie, to powiedzcie, co się właściwie stało w zespole Lion Shepherd od momentu, kiedy zagraliście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert. A my go nagraliśmy i retransmitowaliśmy. No, wydarzyło się bardzo dużo. Przede wszystkim zespół skończył się jako duet, a rozpoczął jako trio. Mhm. Nagraliśmy tak naprawdę płytę, która jest najbardziej skomplikowaną produkcją chyba na pewno w naszej historii. Za chwilę jedziemy na koncerty, których będzie też dużo w tym roku, więc nabrało to wszystko bardzo szybkiego tempa. Zmieniliśmy wytwórnię, więc po prostu jakby jesteśmy zupełnie w kosmosie. Mateusz, czy wy to traktujecie z Kamilem jako przyspieszenie, czy jako proces, który się po prostu musiał zadziać? No bo ja rozumiem, że jak zespół sobie gra, zdobywa fanów i jest na takiej spokojnej fali wznoszącej i nagle zaczyna się dziać tyle, no to co? Myślę, że to jedno i drugie, o czym mówisz, jakby dzieje się symultanicznie, bo w pewnym sensie czuliśmy, że jesteśmy na tej fali i trochę spodziewaliśmy się tego, bo to już nie jest jakby nasza pierwsza płyta, więc wiemy, jak wygląda ten proces, że w pewnym momencie pojawiają się te różne możliwości i trzeba się jakby dać ponieść tej fali i po prostu te wszystkie zwariowane rzeczy, które teraz się dzieją, między innymi na przykład nasza wizyta tutaj, to jest wszystko taka właśnie seria takich zdarzeń, po części zaskakujących, ale jakby no każdy na to liczył w głębi serca. Maciek, my się musieliśmy w tym sklepie spotkać w takim razie. No, mam dokładnie to samo przekonanie, co ty. że to wiesz, bez tego jakoś tak, no nie wiem, ja mógłbym być zajęty bardziej, bo rzeczywiście jestem teraz zajęty mnóstwem projektów, jakichś takich, które się dzieją w moim życiu zawodowym i nie tylko. Ja sobie, przepraszam cię, aż tu nagle Gołyźniak. Ja sobie ciebie po prostu tam wymarzyłem, wiesz? Kompletnie nie wiedziałem, jak tu by się z tobą spotkać, no i patrz. W takich przypadkach mówi się, ty mi tu nie nawijaj makaronu na uszy. Ale tak było. A ta lalka wudu to była Piotrka, tak? Tak. Okej. Okay. No dobrze, no ale to najkrótszy komunikat na teraz. Jak trafiłeś do nich, jak on trafił do was? Kto się wypowiada? Panowie, niech się wypowie. Was jest dwóch, to mówcie. No tak naprawdę, żeśmy tam gdzieś się obwąchiwali z Maćkiem, bo znamy się, znaczy zanim się znaliśmy osobiście, znaliśmy się, że tak powiem, z branży, mówiąc to w wielkim cudzysłowie. Więc, bo gdyż Maciek bardzo dobrym perkusistą, Maciek świetnym perkusistą dobrym, jest. Tak, perkusistą jest z ogromnymi osiągnięciami i jak się później dowiedzieliśmy, mamy wspólnych przyjaciół i okazało się, że zakręt na trudną muzykę też mamy wspólny. Więc żeśmy go zwabili na jeden z ostatnich naszych koncertów z płytą Hit. Na ostatni koncert z płytą Hit tak naprawdę. No i tam żeśmy go trochę omamili i żeśmy go sprowokowali do tego, że i poszło. I po prostu poszło. No i jakby czuję, mam poczucie, jakbyśmy się znali całe życie. Wiesz? Także... Maciek, no ale ty teraz trochę się jednak musisz wytłumaczyć. Znaczy nic nie musisz, ale proszę cię, żebyś się jednak wytłumaczył. Bo z jednej strony Monika Brodka, przepraszam, z jednej strony artystycznie, tak trzeba mówić, Brodka, z drugiej strony artystycznie na przykład Sorry Boys, a teraz Lion Shepherd. Gdzie są te planety? Bo na pewno nie blisko siebie. Bardzo szczerze ci odpowiem na to pytanie. Ja zostałem muzykiem sesyjnym trochę z rozpędu i z przypadku. To było związane z moją przeprowadzką do Warszawy wiele, wiele lat temu. I naturalną koleją rzeczy, jak pojawiła się Monika, z którą nagrałem Grandę. Mhm. I jak wszędzie takie rzeczy działają wtedy w piku i nagle stajesz się muzykiem, z którym większa ilość osób chce grać niż chciała do tej pory. I tak jakoś ta informacja się rozeszła po branży, że odezwał się do mnie jeden, drugi, trzeci, piąty zespół. Zrobiłem tych rzeczy rzeczywiście sesyjnie sporo. Natomiast nigdy nie miałem takiego portu, wiesz, takiego, do którego można przybić i wiesz, że tam czekają sami swoi. No i mam takie wrażenie, bo też podobnie jak Kamil powiedział, mam wrażenie, że znamy się, jakbyśmy się zawsze znali. Mam wrażenie, że dobiłem do takiego portu, że jest nam po drodze. A jeśli chodzi o muzyczne kwestie, wiesz, ja nigdy nie dzieliłem rzeczy na proste, trudne, na gatunki. Mnie tak zwane rzemiosło, jakby perkusyjne czy instrumentalne, bardzo kręci, bardzo to lubię. To jest rzecz, która mnie niesie przez życie. Mnóstwo przygód mam z tym związanych. Więc ja ten styl, w którym chłopaki pracują, znam bardzo dobrze. Wychowałem się na Crimsonach, wychowałem się na Rush, na muzyce progresywnej, na długich formach, na skomplikowanych fakturach rytmicznych. I to są rzeczy, których mi brakowało. I ja je sobie, podobnie jak spotkanie z tobą, cokolwiek byś teraz nie powiedział po raz drugi, w jakiś tam sposób wymarzyłem. Trochę wierzę w taką siłę sprawczą myśli, że myślisz sobie, kurczę, chciałbym teraz skręcić w inną stronę, chciałbym się rozwijać w inną stronę, chciałbym zdobyć jakieś nowe umiejętności albo te, które mam, przekuć w nową muzykę. I to się wszystko poukładało dokładnie tak, jak sobie wymarzyłem i byłbym ostatecznym idiotą, gdybym z tej okoliczności nie skorzystał. A jeżeli jeszcze mogę jednym słowem, faktycznie mamy wspólnych przyjaciół i takim organizatorem tego naszego pierwszego spotkania był Maciek Meller z Riverside, gitarzysta Riverside, którego pozdrawiam, chociaż jest teraz w samolocie, zdaje się, że chłopaki gdzieś lecą. Tak, lecą na koncerty tam. I to dzięki niemu myśmy się po prostu, skrócił się między nami dystans. Rzeczywiście znaliśmy się, ale nie tak dobrze jak po spotkaniu, które Maciej nam gdzieś tam zaaranżował. Wymieniłeś wśród tych ważnych zespołów zagranicznych jedną taką nazwę i tak sobie myślę, może coś jest paralelnego w tym wszystkim. Może powinniście się na przykład spotkać. Jeśli nie nawet na jednym koncercie, to może za kulisami. No bo też jest ich trzech, oni są z Kanady. To jest zresztą, tak na marginesie powiem, zespół, którego piosenkę zagrałem jako pierwszą, kiedy byłem na antenie radiowej i nie umiałem nic jeszcze wtedy, ale wiedziałem, że... pierwszą? Tak, ale wiedziałem, że Closer to the Heart to jest dobry rozpoczynacz, że się tak wyrażę. To jest zespół Rush, także dobrze. A już o koncertach tego zespołu to moglibyśmy tak z 5 godzin pewnie gadać. Albo 2 dni. Albo 2 dni. Proszę Państwa, tak było na płycie Hit, na poprzednim albumie tego zespołu, zanim jeszcze przejdziemy do nowości, bo to są ważne nowości na dziś. Fail, jeden z tych fragmentów. starting to turn. And self-determination shall overcome. This time the truth will finally be found. This time the truth will finally be found. Fail, Lion Shepherd. Dziś muzycy tego zespołu w powiększonym nowym składzie w studiu Kamil Hajdar, Mateusz Owczarek i Maciej Gołyźniak. To było. Przed nami coś, co jest ważne, myślę, że bardzo ważne nawet dla was. Co na dziś możemy powiedzieć o nowej płycie zespołu? Ona już jest gotowa, zapięta w 100% na ostatni guzik, już jest tylko jakby przygotowana do druku? Czy jeszcze coś się poprawia? Znaczy już była kilkakrotnie przygotowana, ale cały czas coś dodajemy. No ostatnio mogę zdradzić chyba, że Atom String Quartet na przykład wjechał i walnęli parę partii, więc otwieramy miksy i jeszcze ich tam dokładamy, więc mamy cały czas, szlifujemy, mamy jeszcze chwilę do premiery, więc cały czas jeszcze tam jest walka, bo to jest duży materiał też, nie? Mateusz, jest prościej, czy jest, czy to jest, tak jak mówił Kamil kilkanaście minut temu, bardzo wszystko skomplikowane muzycznie? Ja myślę, że tu podobnie jak w poprzedniej swojej wypowiedzi powiem, że to w obie strony po prostu poszło, bo pod pewnymi względami no zdecydowanie są prostsze formy, jest to takie bardziej do brzegu, jak to wcześniej stwierdziliśmy, ale było, ta droga do tego brzegu była momentami taka bardzo, bardzo stroma, bardzo, bardzo krzywa, w wiele różnych rejonów zawędrowaliśmy, w których nie byliśmy wcześniej i myślę, że to sprawiło coś takiego, że ta płyta w ogóle dla nas jest świeża, ona jest dla nas ważna po prostu. Obserwowałem między innymi ciebie podczas tego koncertu w Trójce, kiedy tu graliście, 2 lata temu, dobrze myślę, tak mniej więcej? No, tak będzie, no. Jesień 2016, o ile się nie mylę. Co? 17. Tak. Obserwowałem między innymi, Mateusz, ciebie i to jest pytanie, które jest pokłosiem tej obserwacji. Czy wam się trochę nie nudzi, żeby być tak bardzo w punkt precyzyjnym na tej scenie? Nie chcielibyście czasami polecieć? Tak zrzucić te lejce i go. No można powiedzieć, że trochę sobie popuściliśmy teraz, bo tu między innymi za namowami Maćka pamiętam, jak wielokrotnie wędrowaliśmy w takie rejony, o które sam siebie bym nie podejrzewał. Mhm. Typu gdzieś tam wiercił palcem, ale weź spróbuj zagrać, jakbyś nie umiał jednym palcem na jednej strunie. Może więc było sporo takich wędrówek naprawdę nieoczywistych dla mnie. Maciek, nie zrobisz z nich popu, ale co z nich zrobisz? Co nie możesz... Nie zrobię, a może zrobisz. Wiesz co? Obiecywałeś inaczej. Wiesz co, nie mam wrażenia, żebym w cudzysłowie przyszedł cokolwiek zrobić z tym zespołem. To jest gotowy zespół i myśmy się po prostu jakby spieli w oczekiwaniach co do tej muzyki. Rzeczywiście w paru momentach odjechaliśmy dość poważnie i nawet teraz miksując płytę, często rozmawiając z Robertem Szydło, który tę płytę miksuje, pozdrawiamy serdecznie, pewnie nas słucha, rozmawiamy w prosty sposób, Robert, to można wszystko, to jakby my się tu nie bijemy, wiesz, o złotą patelnię i o to, żeby grały to komercyjne rozgłośnie, bo ta muzyka ma swój charakter, ma swój wydźwięk, ma jakąś informację, którą chcemy przekazać. Więc możemy, wiesz, jakby w cudzysłowie odpiąć wrotki i zrobić bardzo, bardzo dużo brzmieniowo. I tu się cieszę, że koledzy mi zaufali, bo podrzuciłem parę takich pomysłów, które chociażby z racji tego, że tych płyt już parę w życiu nagrałem, gdzieś się pojawiały, wiesz, pracowałem z różnymi producentami, więc chłonąłem tę wiedzę i teraz miałem okazję ją po prostu przekazać. I tak było, że udało mi się Mateusza namówić, żeby grał jak nie umie i okazało się, że strasznie dobrze umie grać, jakby nie umiał, także wspaniale. Kamil, czy orientalizmy w muzyce Lion Shepherd pozostaną? Myślę, zdecydowanie. No, jakby to jest to jeden z naszych fundamentów. Na pewno oud, czyli arabska lutnia, znowu powróciła w chwale, że tak powiem, bo właśnie przy hit było jej mniej, a teraz wraca. Są perkusjonalia. Maciek też używa orientalnych instrumentów, darbuka, czy różne inne perkusyjne historie, więc jest. I... Ale z drugiej strony jest więcej piosenki, tak? Mam to rozumieć? Jest więcej piosenki, tak. Jest więcej piosenki, dobra. Słuchajcie, tytuł płyty możecie zdradzić, czy jeszcze niekoniecznie? Trzy. Nawiązując do legend. Jedyna taka okazja. No. Słuchajcie, trzecia płyta muszkieterów. Fajna liczba, coś o tym wiem. Dokładnie. Trzy. Premiera, data? 29 marca. Nakładem Universal, wytwórni naszej nowej, się ukaże to. No to w takim razie 22 marca wypadałoby zagrać sesję w najlepszym radiowym studiu na świecie. Zapraszam was bardzo serdecznie już teraz. Zaszczytem. Nie jestem przekonany, że tak to zapowiem, przewrotnie, czy to jest dobry tytuł na takie nowe rozpoczęcie. Co poszło źle? What went wrong? Ladies and gentlemen, to jest nowy utwór zespołu Lion Shepherd, właśnie teraz. past dream. We made it all. It seems to fall like a house of cards. I see the boats have just arrived. So what went wrong with this world? There's no light. Can you see those eyes? Skończyło się. What went wrong? Na razie tyle, jeśli chodzi o nowy album zespołu Lion Shepherd zatytułowany 3. Premiera 29 marca. Ponieważ muzycy są jeszcze, skorzystam z tej obecności. Powiedzcie, co z koncertami? Ruszamy w trasę w marcu. 2 marca zaczynamy w Warszawie i zapraszamy wszystkich serdecznie. Potem mamy parę dni przerwy i jedziemy dalej. Będziemy informować na bieżąco w naszych social mediach. Zapraszamy serdecznie. Mhm. Czy to jest tak, że podobne mniej więcej utwory będą na płycie? No, będą podobne, ale będzie też dużo, będzie dużo różnych klimatów zupełnie odjechanych od tego, także no, bądźcie z nami po prostu. To jest jakby prośba do wszystkich słuchaczy, żeby że wspierajcie nas, jakby jesteśmy teraz z naszych eksperymentach. Tak, jesteśmy na takim etapie, że potrzebujemy tego i nie możemy się was doczekać. Ile kawałków? 10, a może więcej. Okej, dobrze. No to przyjmujemy na razie te informacje. Tak. Przyjęliśmy utwór. On się, mam nadzieję, jeszcze będzie pięknie rozgrywał na antenie, a wy tym razem inaczej, eksperymentalnie, bo bez publiczności 22 marca w audycji Myśliwiecka 357. Nie możemy się doczekać. Dziękujemy bardzo. Kamil Hajdar, Mateusz Owczarek, Maciek Gołyźniak, czyli Lion Shepherd. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia. I proszę zapamiętać ten tytuł, czyli What Went Wrong. Czyli tak, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Jestem do państwa dyspozycji, jeśli chodzi o wszelką korespondencję muzyczną, głównie muzyczną, bo nie muzyczną mniej chętnie, ale również. No i w drugiej godzinie między innymi czeka nas jeszcze sesja zespołu Baltazar, którą nagrali specjalnie dla Trójki. A Piotrek Maciejewski, czyli Drive Alone i jego Trains, przepiękne, chociaż bardzo krótkie, do 18:00.